بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ تصرفات کا صدور قوت نفسانیہ سے ہوتا ہے, اور جس طرح قوت جسمانیہ کمالات مقصودہ سے نہیں, جیسے مسارعت, اسی طرح قوت نفسانیہ بھی, اور اسی وجہ سے یہ قوت نفسانیہ اہل باطن میں بھی پائی جاتی ہے. بلکہ بعض محققین کا قول ہے, عارف را ہمت نہ باشد, ہمت سے مراد تصرف ہے, یعنی وہ اس کے عدم کو, اس کے وجود ہے, اس کے وجود پر ترجیح دیتے. وجہ اس کی یہ بتلاتے ہیں کہ اس میں شان عبدیت سے بعد ہے, اور یہ وجہ افعال جسمانیہ میں نہیں پائی جاتی, کیونکہ اس میں اسباب مادیہ کی طرف احتیاج ظاہر ہے جو عین عبدیت ہے. تصرفات نفسانیہ میں اسباب خفی ہے, اس لیے احتیاج کی شان اس میں خفی ہے. یہی افعال جسمانیہ کے صدور میں عوام معتقد نہیں ہوتے, تصرفات میں معتقد ہوتے ہیں. تو اس میں افتنان اور عجب کا خطرہ ہے. اس ملفوظ میں حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالی نے تصرفات کا ذکر فرمایا. تصرفات یعنی کسی پر اثر ڈال کر اس میں کوئی کیفیت پیدا کر دینا, اثر ڈالا اس میں وجد آ گیا, اثر ڈالا اس میں رونا آ گیا, اثر ڈالا اچھے خواب آ گئے. یہ کیفیات پیدا کرنا, اثر ڈال کر, اس کو تصرف کہتے ہیں. یہ تصرف کوئی اچھی چیز نہیں ہے, اسی لیے عارف کے بارے میں, بڑے درجے کے شیخ کے بارے میں تصرف کو پسند نہیں کیا گیا, اس کو چاہیے کہ تصرف نہ کرے. اس لیے کہ تصرف کرنے سے لوگ بڑے معتقد ہو جاتے ہیں, وہ فلاں پیر صاحب کا اتنا اثر ہے, فلاں پیر صاحب کا اتنا اثر ہے, مولانا عبدالرحمٰن اشرفی صاحب کا اتنا اثر ہے, لوگ معتقد ہو جاتے ہیں. تو معتقد ہونے میں خطرہ ہوتا ہے کہ خود انسان کے اندر وہ جو خود پسندی نہ پیدا ہو جائے. خود پسندی اچھی چیز نہیں ہے. اپنے آپ کو دیکھنا اچھی چیز نہیں ہے. اپنے عیبوں پر نظر ہونی چاہیے, اپنے کمالات پر نظر نہیں آنی چاہیے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کو کسی نے چین کا بنا ہوا عمدہ شیشہ ہدیہ دیا, رکھوا دیا, خادم سے کہا اٹھا کر لاؤ, خادم نے اٹھایا, اس کے ہاتھ سے گر گیا, ٹوٹ گیا, شیشہ تھا ٹوٹ گیا. خاتم نے آ کر عرض کیا, از قضا آئینہ چینی شکست, کہ اللہ تعالی کی قضا سے چینی آئینہ ٹوٹ گیا. فوراً فرمایا خوب شد, سامان خود بھی نہیں شکست, اچھا ہو گیا. اپنے آپ کو دیکھتا تھا آدمی، اپنے آپ پر نظر پڑتی تھی، اچھا ہے اپنے آپ کو دیکھنا کوئی اچھا نہیں، اپنے کمالات کو دیکھنا کوئی اچھا نہیں، اس لیے فرما دیا خوب پھر سامان خود بینی کرتا. ایک بزرگ سے میں نے خود سنا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے عمر بھر آئینہ نہیں دیکھا، میں نے عمر بھر، بوڑھے تھے بڑی عمر کے، کہ میں نے عمر بھر آئینہ دیکھا ہی نہیں. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنے آپ پر نظر نہ پڑے، اپنی خوبیاں ذہن میں نہ آئیں، تو تصرفات میں بھی خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ معتقد ہو جائیں اور ان کے معتقد ہونے کی وجہ سے انسان کو یہ شبہ پیدا ہونا شروع ہو جائے کہ شاید میں بھی کچھ ہو گیا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. ایک صاحب بڑے کنجوس تھے، لوگ ان سے پیسہ مانگتے، بچے پیسہ مانگتے، کوئی چیز مانگتے، تو بعض دفعہ وہ یہ کہہ دیتے کہ مجھ سے کیا مانگتے ہو، وہ سامنے گھر ہے، اس گھر میں کھجوریں تقسیم ہو رہی ہیں، جاؤ وہ کھجوریں لے لو. بچے بھاگتے اس گھر کی طرف، جب بچے بھاگتے تو خود بھی بھاگنا شروع کر دیتے کہ تم کیوں بھاگ رہے ہو، سارے بچے بھاگے جا رہے ہیں، شاید کھجوریں تقسیم بھی ہو رہی ہو، میں نہ پیچھے رہ جاؤں، میں نہ پیچھے رہ جاؤں. ایسا بھی ہو جاتا ہے دوسروں کے کہنے سے، دوسروں کے کرنے سے خود اپنے اندر بھی کوئی اچھی بات پیدا ہو جاتی ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، میں بھی کچھ ہوں. ایک صاحب اپنے مریضوں کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف لگاتے ہیں، جاؤ لوگوں سے کہو کہ بڑے پیر صاحب آئے، بڑے پیر صاحب آئے. کچھ لوگ آنا شروع ہو جاتے، جب کچھ لوگ آتے ہیں وہ کہتے اتنے لوگ میرے پاس آ رہے، میں کچھ ہو گیا ہوں، کچھ تو ہو گیا ہوں، جبھی تو لوگ اتنے آ رہے، پتہ نہیں کہ خود جناب نے لگائے ہیں، خود آپ نے لگائے ہیں. ان کے آنے کا کیا اعتبار؟ لیکن ایسا بھی ہو جاتا ہے. اس لیے شیخ کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ تصرفات نہ کرے، توجہات نہ ڈالے، اس سے لوگ معتقد ہو جائیں گے، زیادہ آنے جانے لگ جائیں گے. جب زیادہ لوگ آئیں گے تو یہ کہے گا کچھ تو ہوں، کچھ تو دال میں کالا ہے، کچھ تو ہوں. جبھی تو لوگ اتنے آ رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان سب چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے.